Välkommen till Helen och Anders podd. Vi ska prata om ormar på universitet. Wow. Kobran. Finns den där? Ja. Vad är det häftigaste med kobran då? Om den fäller ut nackskuldarna när den är rätt. Fäller den ut nackskuldarna? Vi har ju inte sett det än. En dag när vi var där var vi så glada att de rörde på sig så mycket. Alltså det var skittråkigt att de fällde inte ut nackskuldarna. Det var skittråkigt. Men de var rätt häftiga som slingade omkring där ändå. Vad är det för dem som är jämte de indiska kungskobrarna då? Det är inga kungskobrar, eller hur? Är det inte? Jag trodde det var indiska kungskobrar. Det var ingen kungskobra i alla fall. Det var bara såna här som hade så små huvud. Ja. Såg ut som bebishuvud. Är det för att nackskölden inte är utfällda? Ja, fast när de fällt ut nackskölden då ser den också så litet huvud också. Ja. Vad är det för orm som är jämte kobran då? Kommer du ihåg när man går in? Det kallas ju undergången, det här mörka rummet där. Ja, just det. Vad är det för orm som brukar ligga där över dörren? Mjällbyormen. Mjällbyormen. Wow, den är superläskig. Den ser ut som till och med en kobra. Den ser ju ut som hjälp i halsduken, ja. Nej, den ser ut som denna som vi såg på naturhistoriska. Ja, just det. Då såg vi en låtsas hjälp i orm. Ja, där är de ju uppstoppade, alla djuren. Ja, då såg vi kobran, nackskuldarna ute. Ja, där finns ju nackskuldarna utfärd. Finns det fler för häftiga ormar på universum då? Finns det ju med skallerorm? Skallerormar. Huggormar. Huggormar. I regnskogen. Ja, i regnskogen. Jag har inte sett någon orm i regnskogen. Jo, då har du. Har så mycket. En snok till och med också. Ja, just då. Anakondan har vi ju sett också. I regnskogen. Jo, den är riktigt. Så den är precis med oss. Ja. Den är ute och vi är ute. Ja. Så att den kan till och med komma upp fast det kan. Den är inte väl en så tjock och lång så den orkar inte. Den så den bara trillar ner hela tiden. Ja. Ja, men sist vi var där då hade ju Anaconda flyttat någonstans. Var hade han flyttat då? Till Norm. Till Norge? Mm. Vilken knasboll. Det är skitkallt i Norge. Där vill man ju inte bo. Det är ju det finns någon som bor där i alla fall. Ja, det finns ju en del. Det finns många. Mm. Fast de går in i skogen ibland, tror jag. Ja. Fast jag har sett någon som letar efter en skallerorm. Mm-hmm. Så då kommer den varna. Varna den? Nej. Hur gör den när den varnar? Skakar med sin så det låter som en maracas. Ja, just det. Det är skitsmart. Så låter det. Ja, just det. På museum finns det faktiskt skallerormar. Ja, det finns flera stycken olika, va? Nej, det finns bara. Det finns två, va? Det finns väl tre. Tre gör det nog. Ja, det finns ju. Jag kommer inte ihåg vad de heter. De olika. Men det finns ju olika sorters skallormar. Mas, jag vet två. Mm. Diamantskallerorm. Just det, det heter den. Någon heter det, fast sen vet jag vad. Visste jag inte vad det hette för skallerorm. Nej, den andra är så blyg. Den hade bara en trasig skallra. Ja. Tror du de brukar spela med skallaren. Spela maracas och dansa till det. När de har tråkigt ibland kanske de spelar lite. Eller? Hur tror du Anaconda gjorde när han flyttade till Norge då? Tror du han packade sina väskor och åkte ner till tågstationen? Och satt sig på en stol. Vem är hon? Ja. Nej. Hur tror du de gjorde det då? Jag skulle inte våga gå in och flytta på den. En anaconda är jättefarlig. Ja, de är så kramglada. De gillar att kramas jättehårt. Så hårt som man inte kan andas. Kanske fiser lite också. Så jag ritar på min strumpa. Vad ritar du då? På stjärnan. Mm. Finns det ormar i Angry Birds? Det finns det i Ninjago. I Ninjago? Där är rätt många kobror, va? Är det inte det? Jo, det är rätt många kobror. Alla är kobror, eller? Nej, inte alla. Det finns väl en anaconda där också? Ja, det gör det nog. En lila anaconda. Ja. Tror du det finns på riktigt också? Lila anaconda? Som kan prata? Det finns också en huggor. Ja, just det. Den brukar vara ett häftig huggor, men som finns på den... I den svenska skogen på universium. Den brukar ju alltid vilja klättra upp för berget. Jo, den i skogen var ju regnskogen. Där fanns ju den huggormen i skogen. Ja, just det. Där fanns nog två huggormar och en snok. Det finns ju en som heter Russells huggorm. Så den är mycket större än den svenska huggormen. Ja, för att den, där har vi varit. Ja. Den är inte så rolig, tyckte jag. Inte så rolig? Nej, det tyckte jag. Den är ju inte lika rolig som de stora ormarna som finns där uppe. Jag tycker om kobran och skallerormen och huggormarna och snoken. Ja, jag gillar den gröna ormen. Det är ju två stycken i hörnet där som slingrar sig så himla mycket. De rör sig nästan alltid. Ja, de gillar jag också. Ja, du gillar framförallt bilden som är över den på en grön orm. Du brukar ta kort på bilden som är över den glasburen. På en kobra? Ja, det är en annan, en grön kobra. Det finns väl inga gröna kobra? Men du brukar kalla den grön kobra. Okej, ja, fast det är ingen kobra. Nej. Den brukar se ut så här. Eller hur? Ja, just det. Stirra så med ögonen. Den ser också ut så här. Ja. För att, då brukar jag ta kort på den, för den ser ut som kobra har fällt ut den här kulden. Ja, just det. Den är häftig, kobran, tycker jag. Jag tycker glasögonormen är ändå häftigare. Det är ju en kobra, glasögonormen. Men jag ska ta kort på glasögonormen någon gång. Uh-huh. Fast du har också gjort det. Uh-huh. Du har gjort det en gång. En gång så stod ju du och lyssnade på en kille som pratade om alla ormarna. Du lärde dig jättemycket att de ser ganska dåligt ormar. Eller hur? Ja, fast en del ormar ser bättre. Ja, men och så hörde de ganska dåligt också, väl? Ja, fast... Som gamla pensionärer, som gamla gubbar var ormarna. Fast de kände i marken, om någon kom och går så kände de av det på jättelångt avstånd. Ja, fast del ormar ser bättre. Ja, men vad gör de med tungan när den sticker ut hela tiden? Luktar. Luktar med tunga? Men hur känner de av lukten då? De har nos och en tunga. Har de näsan inne i munnen eller? Nej, de har näsan här. Så att de har en tunga så att de luktar ordentligt. Okej. Okay. Det är därför de har nos och en tunga. Mm. Finns det mycket giftormar då? Ja, det finns bara giftormar. På universum. Inte den kopparormen väl? Är inte giftig? Det är väl ingen kopparorm? Jo. Det är den som är jämte kaffekopparormen. Tack för idag, Axel, idag. Vad ska vi snacka om nästa vecka? Nästa vecka ska vi snacka om turbo. Turbo? Vad är det för någonting? En snigel. Du säger höger, jag hör inte. Det är en snigel som är jättesnabb. Världens snabbaste snigel är turbo. Wow. Spännande, jag längtar till nästa vecka. Ha det gött. High five. Det är gött. High five.